Naye, naye, naye Nayo kisango na musika Balo binangai, babandiko tomboka Kanga Lazare, bako kima Nako kakandendo yote na lingaka Babe bisate tozali voisin Tozali bami Simbanga na wabako tobima Obamo na obayoka Nikambo esila Ae, ae, endo yao Ae, ae, endo yao Omo kiri Toyembi yo migyo Na mabe makara Na mabe masika Ozali mboti ni maba finga yo Ozali mboti ni maba tongo yo Ozali mboti ni maba batisa yo Kombo baningi Oyo ozu waka opesa kabango Lelo soki ezangi yo moto mabeo Oh oh oh Ae ae mbake tumbao Na pweza sananga Ibako lo barie Bako tekenga Loba loba li kambo ya nsomo boye Kobota mapasa mabe boye Nabo mwana na bango bako la kisa yo Bako kola mpe bako tikando kyo Ae ae mboke tumbao Na pweza sanangai bako loba rien Bako tekengai po baka kola wapise liyo Osala na kisa sa proverbe ya masangu Moto nyuso mandefu na mandefu Oko ye bate na ni moteki Bako silisa yo mafila na mitokyo Ae ae mboke tumbao Na pweza sonangai bako lo barie Bako tekengai po baka kola wapi serio Na tout cela il n'y a pas de serio Ah oui oui, c'est vrai Nani yo kondima Oko kanate oyo oko sala Bako teke yo loko la motete ambisye Ae ae mboke tumbao Na pweza sanangai bako lo barie Bako teke ngai po baka kola wapi serio